यहीं पर हम विचरण कर रहे हैं, निरंतर स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहां केवल बात जानने की नहीं है, इसे जानकर अपने विचारों में बसा लेने की है, क्योंकि जो बसा नहीं पाएगा उसका सत्संग अधूरा होगा। इसलिए इसे दोहराते हैं, क्योंकि जब तक बसाएंगे नहीं ये स्वभाव नहीं बनेगा, और जब तक ये स्वभाव नहीं बनेगा हमारा मन आकाश में रमने के बजाय धरती के विषयों में ही बसा रहेगा, तो सत्संग के बाद भी उद्धार संभव नहीं होगा। सत्संग का अर्थ है सत का संग करना, और संग एक निरंतरता का नाम है। क्या हम उसमें मिले रहें, उसमें जुड़े रहें, अब हमारी कल्पनाएं भौतिक अतृप्तियों और इच्छाओं से उठकर उसके मनोहारी रूप और इस विशाल नीलाकाश में फैलती चली जाए, ये आकाश हम में बसने लगे, तो हमारा आखिरी क्षण हमें आकाश की ओर ले जाए। विषयों में बांधे नहीं तो हम माया में भटके नहीं। सत्संग का यही अर्थ है। पिछले पूर्व के रविवार की ऋचा में हमने पढ़ा, अधूरी रह गई थी, त्रीणी पदा विचक्र में विष्णुर्गोपा अदा भया अतो धर्माणी धारयन्। यहां एक कथा रह गई थी जो हम नहीं कर रहे किए थे, त्रीणी पदा कि तीन कदमों में जिसने सारे सृष्टि चक्र को बांध लिया था, किसने बांध लिया था? विष्णुर्गोपा, वो जो विष्णु है, परमेश्वर है, जो जीव मात्र को ज्योतियों का पान कराने वाला है, विष्णु गोपा। अदा भया, अद माने भोजन, जो सबको भोजन से तृप्त करने वाला है, जो त्रीणी पदा, जो तीनों पदों पर आरूढ़ है त्रीणी पदा, और जिसने तीन कदम में धरती नापी सो त्रीणी पदा। अतो धर्माणी धारयन, उसी का जो धर्म है, उसी को जो रहा है, जिसे वो धर्म मानता है, उसी को हम सबको धारण करना है। ये पूर्व की ऋचा थी। कहते हैं जिसका मन नहीं धुला उसकी पूजा भी मैली हो जाती है, असुर और असुर की कथाओं में हमने पढ़ा है कि सुर ईश्वर की सत्ता में जुड़कर अमर सत्ता के साथ एक हो अमर होना चाहता है, असुर उस अमर सत्ता से हट के पा करके एक अपना अलग मकान, एक अपना अलग महल, एक अपना अलग साम्राज्य बना करके और अमर होना चाहता है, अमर से कट के वो अमर होना चाहता है। और उसके आचार्य हैं, उसके गुरु हैं शुक्राचार्य, महाराज प्रहलाद के संततियों में प्रपौत्र हैं महाराज बाली, बहुत बलशाली है। इस कथा में उनका उदाहरण आया है इस ऋचा में, और वो यज्ञों के द्वारा बहुत अधिक बल को अर्जित करके सारे देवताओं को अपने अधीन करना चाहते हैं। जब भी दंभ के साथ शक्ति, जब भी दंभ के साथ दान जुड़ता है, जब भी दंभ के साथ दया जुड़ती है, वो सर्वनाश का कारण होती है, वो पाप लाती है, पुण्य नहीं देती है। दंभी का दान भी उसका विनाश करता है। जिसने दंभ नहीं त्यागा उसकी पूजा पाठ सब बेकार हो जाते हैं। हमें दंभ और मिथ्याभिमान से दूर रहेंगे तो हमारी सुरधारा होगी, और इसमें जुड़े रहेंगे तो असुर धारा होगी। लेकिन एक असुर है जो फिर अमर हो जाता है महाराज प्रहलाद के उपरांत भी, है ना? आपको मालूम ना प्रहलाद किसके बेटे हैं? हिरण्यकश्यप के, असुरराज हिरण्यकश्यप के बेटे। तो असुरत्व में भी अमरत्व मिला है, लेकिन असुरत्व के परित्याग के उपरांत। हाँ, क्योंकि वो तो जन्म से ही नारायण के भक्त हैं, तो वे पाते हैं, उन्हीं के वंशजों में चले आ रहे हैं महाराज बलि। तो बलि भी बहुत दानी है, यशस्वी है, लेकिन क्योंकि वो असुर धर्म है, तो वो देवताओं को नीचा दिखा करके, उन्हें पराजित करके, दूसरों को अपमानित करके वो अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं, और उसी के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। तो सारे देवताओं ने महाविष्णु से कहा कि बलि एक बार फिर देवताओं को अपना दास बना लेगा। तो विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी, अभय किया, और उन्होंने वामन रूप में अवतार धारण किया। हाँ, वामन उंगली अंगुली का उनका रूप था, छोटे से बालक का, और वो अवतार धारण करके वामन का एक छोटे बालक का रूप बनाकर, ध्यान से सुनो कथा को, क्योंकि ये कथाएं हमारे जीवन को नहलाने नहला धुला कर पवित्र करने वाली है। तो महाराज बाली को बलि के पास गए। वो उस समय बलि यज्ञ के लिए का संकल्प ले चुके थे, और उनका नियम था कि उस समय जो भी जो दान मांगता है वो देते हैं। अंतिम यज्ञ था, यदि वे यज्ञ पूरा कर लेंगे तो आचार्य शुक्र ने कहा है कि फिर उनके आगे देवताओं का बल क्षीण हो जाएगा। तो महाराज बलि जो थे वो सबको जब दान कर रहे थे, तो एक छोटा सा बालक भी वहां पहुंच गया, भगवान वामन रूप में वहां जा पहुंचे और कहा कि राजन मैं भिक्षा चाहता हूँ। तो उनका महाराज जो मांगे देते हैं हम आपको, कितना धन चाहिए, कितना स्वर्ण चाहिए? कहा नहीं राजन, मुझे जो मांगना है इन सबसे अतिरिक्त है। कहा पहले तुम त्रिवाचक भरो, तीन संकल्पों को धारण करो, जो पूर्व ऋचा में आया ना, त्रेधा निधधे पदम। हाँ, इसे अगली वाली ऋचा में भी आया है। कहा कि तीनों संकल्पों को धारण करो, क्योंकि वेद की ऋचाओं को लीलाओं के नाटकों के द्वारा पढ़ाया जाता है गुरुकुल में, इसलिए वो कथा भी सुनाते हैं नाटक इन ऋचाओं के पृष्ठ में जो उभरता है। तो कहा नहीं, पहले त्रिवाचक भरो, तीन बार संकल्प लो, त्रेधा, तीन संकल्पों को त्रेमाने तीन धा धारण करो। तो आचार्य शुक्र ने महाराज बलि से कहा, महाराज बलि सावधान हो जाओ, ये बालक छलिया है, स्वयं महाविष्णु हैं जो तुम्हारे से दान मांगने आए हैं, ये कोई भारी अनर्थ करने वाले हैं, सावधान हो जाओ। बलि ने कहा क्या कह रहे हैं महाराज, स्वयं विष्णु मांगने आए हैं? अरे तब तो जरूर दूंगा, जो सचराचर को देने वाला है वही मांगने आया है, तो गुरुदेव उसे तो मैं जरूर दूंगा। कहा राजन गलती मत करो, तुम्हारा अंतिम यज्ञ है और तुम्हारा असुरत्व के प्रति भी कुछ धर्म है। कहा वो तो ठीक है, लेकिन महाराज सारे यज्ञों को करके मैं जिस अतुलित यश को पाना चाहता हूं, उस यश को देने के लिए ये मांगने आए हैं, तो मैं इनको मना कैसे कर दूं कि मैंने विधाता को भी दान दिया है, तो ये तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। और कहा कि बालक के पास कि ठीक है, मैं संकल्प लेता हूं। तो जो उन्होंने संकल्प के लिए बर्तन को झुकाना चाह पानी लेने के लिए, तो आचार्य शुक्र उसमें घुस के बैठ गए, अपनी आंख लगा दी वहां कि पानी निकलेगा ही नहीं। तो देखा पानी नहीं निकल रहा त्रिवाचक का, तो बामन ने क्या किया कि दातुन मार दिया उसमें, तो आचार्य शुक्र की एक आंख बंद हो गई, निकल गई, वो एक आंख की हो गई, एकाक्षी हो गई। बड़े क्रोधित हुए, बाहर निकल गए, और महाराज बलि ने त्रिवाचक भरा। क्या मांगे ब्राह्मण देवता, आप क्या मांगते हैं, मैं तो धन्य हुआ आप मेरे यहां मांगने आए, और जाने कब परमेश्वर तुमसे कोई इच्छा लेके आए सिर्फ देखने के लिए कि तुम्हारी भक्ति कैसी है, और तुम डर जाओ, अतृप्तियों के वशीभूत हो जाओ, और वो क्षण खो दो, तुम्हारा असुरत्व ही तो होगा जो तुम्हें उस परीक्षा में फेल कर रहा होगा। तुम्हारा बलि ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो कहा राजन मुझे तीन कदम धरती चाहिए, बस तीन कदम। हंसे, कहा बालक आप नन्हे से हैं, तो आप तीन कदम धरती आपके किस काम की, आपको ज्यादा मांग लीजिए। कहा नहीं, बस तीन ही कदम देते। तो कहा ठीक है। तो जो उन्होंने अपना रूप बढ़ाना शुरू किया तो विशाल रूप गगन के उस पार चला गया। एक कदम में उन्होंने आकाश और पाताल नाप लिए, दूसरे कदम में सारी धरती नाप ली और कहा कि राजन तीसरा कदम कहाँ रखूं। और शुक्राचार्य कह रहे हैं राजन क्या अनर्थ कर दिया आपने। और महाराज बलि रोमांचित है, अति प्रसन्न है, कहने लगे मुझे पता था प्रभु तीसरे कदम के लिए तीनों लोक छोटे पड़ जाएंगे, और उस तीसरे कदम का महत्व यह है कि इसे आप मेरे माथे पे रखो, मेरा उद्धार करो। आचार्य शुक्र डांट रहे हैं क्या कर रहे हो, तुमने सब असुरों का वैभव छीन लिया है, तुम असुर द्रोही हो। और बलि हैं कि सुन ही नहीं रहे हैं आचार्य, हाँ आप शब्द भी कह रहे हैं तो बलि पे असर नहीं। कहा तीसरा कदम मेरे माथे पे रखो। और महाविष्णु ने, वामन अवतारधारी विष्णु ने तीसरा कदम महाराज बलि के माथे पर रखा, कहा मैं भी नप गया इसी में। ये तीसरा कदम तुम माथे पे आने नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम्हारा उद्धार नहीं है। असुर का भी उद्धार नहीं है लेकिन हमारा उद्धार नहीं है। तीसरा कदम कहा मेरे माथे पे रखो। हाँ, किस तीसरे कदम को मैं अपने माथे पे, त्रेधा नी दधि पदम, इसको मैं अपने माथे पे धारण करूंगा। ये माथे पे तीसरा कदम रखने का मतलब क्या है? तीसरा कदम माथे पे रखने का कारण क्या है? क्यों कह रहा है कि तीसरा कदम मेरे माथे पे रखो? क्योंकि जब तक नारायण तीसरे कदम में मैं नपूंगा नहीं, ये मैं मरेगी नहीं, मैं आपको पाऊंगा कैसे, मेरा उद्धार कैसे होगा? जब तक मैं हूं ऐठन है, भूल जाओ कि तुम्हारा कहीं उद्धार हो सकता है। त्रेधा नी दधे पदम, इस तीसरे कदम को, पद को मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। महाविष्णु आप यहां रखो। आचार्य कहते हैं कहने दो, मैं आचार्य द्रोही हो जाऊंगा लेकिन आपका चरण जरूर अपने माथे पे पाऊंगा। आप गाते हो कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। जानते हैं, गाते हैं, मानते नहीं है, पूजा में भी नहीं मानते हैं, पाठ में भी नहीं मानते हैं, आचरण विचार और व्यवहार में भी नहीं मानते हैं। और वो असुर राज भी कह रहा है कि त्रेधा नी दधे पदम, कि तीसरे कदम को मैं धारण करूंगा अपने ऊपर, और तुम हो कि ईश्वर से हटके अपना साम्राज्य, मेरा घर, मेरी मैं, मेरे नाते, मेरे विषय, मेरी अतृप्तियां और इच्छाएं, अब ईश्वर से मिलने की कल्पना भी लिए बैठे हो। अरे भाई ये कौन सा नाटक है, कौन सा ड्रामा कर रहे हो? तो इस पूर्व की ऋचाओं में महाराज बाली की कथा है। हम सबको बाली की तरह नारायण को अर्पित होना है। बाले महाराज बलि अमर हो जाते हैं, और आज भी उन्हीं का प्रतीक है रक्षाबंधन, जिसमें हम ये श्लोक का पाठ करते हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम प्रतिवदनामि रक्ष मांचल मांचल। कि जिसने महाराज बलि के जैसे बलवान असुर को भी बांध लिया, वह आज हमारी सारी मनोवृत्तियों को, सारी अतृप्तियों को, सारी इच्छाओं को, हर भय और आतंक को आज बांध ले अपने में। वे महाविष्णु हमको बांधें और वे हर ओर से हमारी रक्षा करें, इस मैं को मारें, तीसरे कदम में हमारे को भी नाप लें, अपने में मिला लें, कि जिससे न भय हो न चिंता हो, ये मैं का भाव भी जाए, बस नारायण भाव हो, एक मनोरम भाव हो, अंत अनंत हो जाए। तो यहां कह रहे हैं त्रीणी पदा विचक्र में विष्णुर्गोपा अदा भया, कि जो तीनों पदों पर आसीन है, धारण सृजन और संहार के, वही जो परमेश्वर है, वो जो उत्पन्न करने वाला है, वो जो धारण करने वाला है, वो जो पालने वाला है, और जो संपूर्ण ग्रहों की मायाओं के प्रभाव को धारण करने वाला है, विष्णुर्गोपा अदा भया, और वो जो हम सबको तृप्त करने वाला है, जो अन्न को भस्मी को अन्न में, अन्न को बालक में उत्पन्न करने वाला है, और उस बालक के लिए माता के स्तनों में दूध का भोजन प्रकट करने वाला है, जो हर अतृप्ति और इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाला है, अतो धर्माणी धारयन, आज उसी महाविष्णु को के तीसरे पद को हम सब भी धारण करें। अतो धर्माणी धारयन, उसी प्रकार हम भी उसके तीसरे पद को, अर्थात अपनी मैं को, अपने दंभ को मिटा दें, यदि सचमुच हमें कुछ पाना है। देखिए, आज सुबह से शाम तक मेरी कल्पनाएं धरती पर ही लौटती रहती हैं, एक गली से दूसरी गली, एक आदमी से दूसरा व्यक्ति, एक सम्मान से दूसरा सम्मान, एक नाते से दूसरा नाता, मेरी कल्पनाओं में आकाश बसता नहीं है, और मैं आकाशशाही विष्णु को पाना चाहता हूं, कैसे होगा? अतो धर्माणि धारयन, कहते हैं जिस राह जाना हो उस राह की सुधि लीजिए, जहां से जाना हो उसकी कल्पनाएं भी भुला दीजिए। अब ना बिसराइएगा तो मर के तो बिसर ना पाइएगा, या तृप्तियां लौटाएंगी और फिर भटकाएंगे। अतो धर्माणि धारे, इसलिए मां विष्णु की कथाओं में भी हम देख रहे हैं, आठवें श्री कृष्ण को बीच महासमर में हमारी कथा रुकी है, आठवां भीष्म हमने जाना है, आठवें वसुदेव का जीवन चरित्र हम जान रहे हैं, और हमने जाना कि गोपियां महारास कर रही हैं, वही हमारी कथा पिछले रविवार को रुकी है, कि कृष्ण तो गुरुकुल में है, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में है, ये उज्जैन के पास है, नर्मदा नदी का पावन तट है, महाकाल का ज्योतिर्लिंग है, ये वही स्थान है जहाँ ऋषि सांदीपनी महाशिव के परम उपासक हैं, यही भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के गुरु हैं, और बाकी बहुत सारे बालक वहीं पढ़ते हैं, और हमने यज्ञोपवीत संस्कार के विषय में विस्तार से जाना कि शिक्षा को हम किस प्रकार सूत्र देते हैं, और राधा सबको लिए बैठी हैं, कह रही हैं आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, और वो उतरेगा आकाश से, वो कन्हैया है हमारा, जो वो जो बाल कृष्ण है वो आएगा, और हम सब के साथ वो महारास करेगा, वो हम में रसेगा, हम में बसेगा, हम उसमें झूमेंगे, और एक एक क्षण अमृतमय हो जाएगा। वैसे जिन्हें आप रासलीला कहते हैं, इनका पूर्व नाम है रहस्य लीला, आज भी मथुरा वृंदावन में रास नहीं कहते, हा लगा देते हैं बीच में, रहास है, ऐसा वहाँ की भाषा में बोलते हैं, तो रहस्य का अपभ्रंश रहास हुआ, और बाद में विदेशियों को क्या पल्ले पड़ना था, उन्होंने रास कर दिया, और तब से ये रासलीला चल रही है, ये रहस्य है, हाँ, आत्मा के रहस्य को पाना ही रहस्य लीला है। तो वे सब बैठे हैं, मौन है, चांद खिला खिला धुला धुला सा है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, कन्हैया गुरुकुल में है, राधा सबको लिए बैठी हैं, यमुना के तट पे, यमुना है, मौत नहीं जा सकती है वहाँ, यमराज वहाँ नहीं है जा पाता, वे बैठे हैं मौन, और राधा कह रही है कि उसके मनोहारी रूप में, उसकी कल्पनाओं में, उसके विचार में अपने आप को रोम रोम बसाते जाओ, अपने आप को बिसरा दो, उसी में अपने आप को उसकी मट्टी में मिला दो, देखो वो अभी आएगा और एक अद्भुत महारहस्य प्रकट होगा, हम उसी के साथ झूमेंगे, नाचेंगे, उसे देखेंगे, उसे मिलेंगे, जब तक वो बाहर था हम मिल कहाँ पाते थे, बाहर से लोप हुआ है तो तो भीतर बैठ पाया है, अब मन में खोजते हैं। आवाज मन में ही उसे प्रकट करेंगे और उसी से झूम करके मिल के जिएंगे और फिर हर दिन हर रात हर क्षण उसी में डूबी रहेगी। जब उसी की राह जाना है तो उसी में बस के जीना है। आप विषयों में बस के जीते हैं और चाहते हैं कि ईश्वर मिल जाए आपको, उसमें बसना नहीं चाहते हैं। उसकी मनोहारी कल्पनाओं में, उसकी कथाओं में बसना नहीं चाहते हैं, उसका रोमांच नहीं लेना चाहते हैं। पता नहीं आप कौन सी भक्ति कर पाते हैं कि हर सांस उसी में बसेंगे, रोम रोम बसाएंगे उसमें। तो वो राधा कह रही हैं कि चलो उसमें बस जाओ, और वे सब मौन है। लगता है यमुना का जल भी स्तंभित हो गया है, रुक गया है। वायु शांत है, पूर्णिमा का चांद एक चमकते हुए थाल सा नीला काश में टिका लगा हुआ है। और फिर अंतर से ही उसकी बांसुरी की एक अद्भुत स्वर लहरी सबको सुनाई पड़ती है। वहां गाय और बछड़े सभी हैं वहां, क्योंकि जीव मात्र उसकी भक्ति रस का आनंद ले सकता है। यदि ये मुश्किल है तो उसके लिए जिसका मन विषयी है, विषयी मन इस रस का आनंद नहीं ले सकता। वे सब मौन बैठे हैं। और आपको कथा में याद है ना कि जब गोविंद गए थे तो बांसुरी किसको दे गए थे? राधा जी को, कि राधे जब लौट के आऊंगा तो तुम्हारे पास ही बजाऊंगा, तभी बजाऊंगा, नहीं तो फिर बांसुरी नहीं बजाऊंगा। रख गए थे उनके पास, ये मेरी धरोहर है तुम्हारे पास। और आज फिर बांसुरी बज रही है, सबके भीतर वो स्वर लहरी गूंज रही है। सब गए हाँ, ध्यान और साधना के स्तर गहराते जा रहे हैं। कन्हैया सबके मानस पटल पर उभरने लगा है और फिर सब कुछ बिसर गया है। हाँ, त्रीणी पदा विचक्रम है। आज उसका पद, उसका पांव सबके मस्तक पर आ गया है। मैं समाप्त हो गई है, अब कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है, गोविंद ही गोविंद है, ये महाराज है। लेकिन इसके रस को वही पा सकता है जो अपने आप को उसकी मट्टी में मिटा दे, इस मैं को सदा सदा के लिए समाप्त कर दे। जो यहां पूर्व की ऋचा में हमने पढ़ा था, त्रिणी पदा विचक्र में विष्णु गोपा अदा भया अतो धर्माणी धारेण, कि तीसरा पद तीसरा कदम संपूर्ण उस सुदर्शन चक्रधारी का जिसने अपने जिस गोप ने अपने माथे से लगा लिया वो विष्णु का हो गया। और वही तृप्त हुआ अदा भया, उसी को पूर्ण तृप्ता मिली। अतो धर्माणी धारयन, और वही कृष्ण के को धर्म के रूप में धारण कर पाया, उसी ने भक्ति का रस पाया। बाकी सब नाटक और ड्रामा करती रही और करते रहे, हाँ, मटकने से, गाने से, झूम झूम के दुनिया को दिखाने से आपको कृष्ण भक्ति नहीं मिली है, एक नाटक मिला है। भक्ति एक अहर्निश अविरल निरंतर धारा का नाम है। जैसे सांसें अहर्निश अविरल निरंतर धारा में सांसें चलती हैं, जैसे धड़कने अहर्निश निरंतर अविरल धड़कती हैं, रुक जाएंगी तो मर जाओगे, चाहे सांस चाहे धड़कन। उसी प्रकार भक्ति की धारा रुकी तो भक्ति से तुम्हारी मर जाएगी, तुम भक्त नहीं हो, फिर विषयी हो जाओगे। इसे याद रखो। और इसी का अभ्यास करने के लिए उसने तुम्हें 100 बरस की जिंदगी दी है। अगर फिर भी न सीख पाए तो 84 लाख योनियां तो भटकने जाना ही पड़ेगा, फिर जाने का फिर ये अवसर आए और फिर ये मिले। न डिग्रियां साथ जाएंगी, न धन, एक बड़ी ही निर्धनतम मौत मरोगे तुम, चमड़ी भी उधड़ जाएगी। तो फिर क्या बटोर रहे हो तुम, क्या साथ जाएगा तुम्हारे सिवाय इस भक्ति रस के, इस स्वभाव के, और कुछ साथ नहीं जाना। भगवान गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं, वहां नारायण वेदों के यज्ञोपवीत के उपरांत एक पूरे ऋषि को पढ़ना होता है, कोई भी एक ऋषि संदीपनी ऋषि ही अपने आदि ऋषियों के इसके द्वारा वेद का उनको अमृत ज्ञान देते हैं। आज आप डोरी डाल लेते हैं और समझ लेते हैं कि आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी आचरण और कर्म को उसी के स्वरूप में धारण करने के बिना, कागज पे आप किसी आदमी का चित्र तो बना सकते हो लेकिन उसे जीवन तो नहीं कर सकते। तो ये कागजी कारोबारियों से यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होते। तीन डोरियां डाल देने से, एक दिन का उत्सव और नाटक कर देने से कोई यज्ञोपवीत धारी नहीं होता है। उसे एक ऋषि पढ़ना का मतलब जीने के लिए संकल्पित होना पड़ता है। और यज्ञोपवीत का जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र है, उसका अर्थ भी जान लो। हाँ, क्योंकि हमारे भाष्यकारों ने कुछ डरे हुए, कुछ दूसरे धर्मों से प्रभावित होकर के इस मंत्र को भी एक नया रूप दे डाला, लेकिन इसका जो शुद्ध अर्थ है वो बहुत ही सरल है और किसी भी अमरकोश से, संस्कृत कौस्तुभ से, डिक्शनरी से, व्याकरण से आप उसे पढ़ सकते हैं। मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम में तीन अक्षर हैं, आप सब पढ़ चुके हैं, आ उ मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, धारण सृजन संहार। तो धारण सृजन और संहार के यज्ञों के द्वारा भूमाने उत्पत्ति को करने वाला, भूमाने उत्पत्ति होना, हम सबको उत्पन्न करने वाला जो परमेश्वर है, ओम जो परमेश्वर है, जो धारण सृजन और संहार के द्वारा भू माने उत्पत्ति को करने वाला है, हम सबको बनाने वाला। अभुआ माने अदा भया, हम सबको धारण करने वाला है, हम सबको तृप्त करने वाला है। और स्व माने आत्मा है, स्व माने आत्मा, आत्मा होकर, जो आत्मा का स्वरूप होकर जो हम सब में रहने वाला है। तो ओम भू भुआ स्व, ओम भूर भुआस्वा का संधि विच्छेद हुआ, ओम भूर भुआस्वा का हुआ। ओम, ओम माने आत्मा परमेश्वर, भू माने उत्पत्ति को करने वाला, भुआ माने उत्पन्न किए हुए को धारण करने वाला, जीवंत करने वाला, तृप्त करने वाला, स्व माने आत्मा होकर हम सब में प्रतिष्ठित होने वाला घटघटवासी। तत् सवितुहु, ऐसी सूर्य के समान तेजस्वी आत्मा का, तत् सवितुहु, सवितुर का जो राहलंत है वो सर्ग बन जाएगा। तत् सवितुहु वरेण्यम, वरण करता हूं, वरण करती हूं, वरण करता हूं। यहां एक गंभीर बात है, इसे समझने की जरूरत है। वरण करने का अर्थ है कि इनको, अपने आप को उन्हें अर्पित कर रहे हैं, जैसे पत्नी पति को अर्पित होती है। तत् सवितुर वरेण्यम कि मैं उस परमेश्वर का, यहां आत्मा के रूप में जो मुझ में विराजमान है, आज मैं वरण करता हूं। तो अब और किसी का वरण तो नहीं कर सकता ना। अब जो कुछ भी वरण होगा वो मंच के नाटक की तरह होगा, जगत एक नाट्यशाला है। जैसे मंच के लड़के, एक लड़का दशरथ और एक कौशल्या बनता है और मंच पे उनका विवाह होता है और भाई प्रगट कृपाला भगवान राम भी प्रकट हो जाते हैं। तो जगत एक नाट्यशाला है, लेकिन सत्य रूप में मैं अपने आत्मा का वरण करता हूं। मेरा गृहस्थ धर्म तो बस यहीं तक है, मेरा सर्वस्व यहीं तक है, आगे मैं ईश्वर का निमित्त होकर के गृहस्थ धर्म में पति का, पिता का, भाई का, इन सब का जो मेरी नाटकीय औपचारिकता है उसे धर्म पूर्वक, शास्त्र पूर्वक निभाता हुआ सदा याद रखूंगा। तत् सवितुर वरेण्यम, तत् सवितुः, ऐसी आत्मा का मैंने वरण किया हुआ है। तो मुझे सारे धर्मों को आत्मवत धारण करना है, न कि विषय सत्य हो के धारण करना है, मेरा तेरा करना है, लोभ मोह करना है। अब यदि खाली डोरी आप डाले बैठे और इस मंत्र का आपने प्रभाव ही नहीं लिया, तो आपने मंत्र रटा या मंत्र का मजाक उड़ाया आपने? क्या पति भी बनूंगा तो भी याद रहेगा कि तत् सवितु, मैंने आत्मा का वर्ण किया है और यहाँ आत्मा का निमित्त होकर मैं निमित्त पति हूँ, निमित्त पिता हूँ, निमित्त पुत्र हूँ, अन्यथा सत्य रूप में आत्मा ही सब कुछ है, जिसका मैंने वर्ण किया है वही तो जगदीश्वर है, ये सब उसी का संसार है। उसके निमित्त मैं धर्म को अतो धर्मानी धारयन, मैं उसी धर्म को उसी भावना से धारण करूंगा जो पिछली ऋचा है। इसके शब्दों में बड़ी गहराई है वेद की ऋचाओं, और अगर उससे हटके ये मेरे हैं वो पराए हैं, भैये का परिवार अलग है, उसकी जायदाद बांट दो, मेरी बांट दो, अरे तुम तो असुर से भी नीचे चले गए, क्योंकि रावण के घर में भी ऐसा नहीं हुआ था, और आज रावण से बदतर गृहस्थी आप जी रहे हो, कैसे प्रभु के प्यारे हो सकते हो। अतो धर्माणि धारयन, अतो धर्माणि धारयन, खाली ढोरी ढाल लेने से कोई यज्ञोपवीत नहीं धारण करता, और बिना यज्ञोपवीत के कोई द्विज नहीं होता, यहां कोई जन्म जात नहीं चलती है। देखो धर्म और संप्रदाय का भेद जानो, धर्म शरीर है जिसे आत्मा प्रकट कर रहा है, उसका नाम धर्म है, और इसका बाह्य आडंबर संप्रदाय है, ये कपड़े बदल सकते हो, शरीर नहीं बदल सकते, वो तो मर के बदलोगे। तो धर्म शरीर है, और शरीर का जो बाह्य आडंबर है, ये कपड़े, ये साड़ी ब्लाउज, ये पेंट कोट, ये संप्रदाय है। एन आउटर लिविंग डिसिप्लिन्स, वाह आडंबर, बाहर से शरीर को ढकना, कैसा दिखना, ये संप्रदाय है। तो संप्रदाय वस्त्र भर है, और धर्म संपूर्ण शरीर आत्मा सहित है। संप्रदाय सिर्फ आडंबर सिखाएगा, धर्म तुम्हें आत्मा से जुड़ने की बात करेगा। कहा आडंबर तो बाहर के लिए है, भीतर उससे भी जुड़ना है। और वेद सनातन धर्म के ग्रंथ है, सनातन धर्म है। बहुत से संप्रदाय इसका वाया आडंबर करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर ही आडंबर भर है, नहीं, भीतर है। बाहर हवन यज्ञ जो भी वो कराते हैं वो वाह्य आडंबर है, लेकिन शरीर भीतर है, आत्मा शरीर के भीतर है, ये याद रख। तो मंत्र में बताया कि इस मंत्र को कि तत्सवितुर तत्सवितुः वरेण्यम, आगे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य, कि उस ज्योतियों के भरण पोषण करने वाले जो परमेश्वर हैं, देवस्य देवत्व के लिए, देवता देवत्व की ओर जाने के उस ज्ञान को सिक्को ही मैं धारण करूंगा, अर्थात उसको ही सत्य मान करके जीऊंगा। धियो यो नः प्रचो, और उसी से अपनी बुद्धि को प्रकाशित और प्रेरित करूंगा, और मेरी बुद्धि का हर सोच और विचार आत्मभाव में ही डूबा रहेगा, आकाश मुझ में रहेगा, और इस शरीर में रहता हुआ भी मैं उस अनंत आकाश में रहूंगा। पर हमसे तो गली न छूटी, हमसे तो बिस्तर की चादर न छूटी, हमसे तो मैं और मेरा की आसक्ति न छूटी, मंत्र रटने का क्या अर्थ हुआ। और इसीलिए कहा कि इस मंत्र को तीन श्राप भी लगे हैं। गायत्री मंत्र अभिशप्त है, कब तक, जब तक इसका शाप मोचन ना हो जाए। इसको तीन श्राप लगे हैं, ब्रह्मा का, वशिष्ठ का और विश्वामित्र का, तीन श्राप है इसमें। और कहा कि शापित गायत्री कोई फल नहीं देती, जो इनकी शाप मुक्ति करता है गायत्री उसी को फल देती है। तो शाप का रहस्य भी बतला दूं, क्योंकि आडंबर में तो खाली पानी का को जल में हाथ में लेके हम मंत्र पढ़ेंगे और कहेंगे हे देवी गायत्री तू ब्रह्मा के शाप से मुक्त हो जा, हे देवी गायत्री, हाँ, तो भाई अगर इतना ही आसान होता तो पहले ही ना हो गई होती। हाँ, तो वो वाही आडंबर है, आडंबर का अपना स्थान है। नंगे होकर के चलोगे तो समाज में हाँ उपेक्षा ही मिलेगी, और लोग तुम्हें गलत ही कह करके बुलाएंगे। तो आडंबर भी जरूरी है, लेकिन संप्रदाय वाह आडंबर है, जो इसको भूल के बैठा, जिसने कपड़े को ही शरीर मान लिया, वो सिरफिरा पागल नहीं तो क्या है। तो हमेशा याद रखो शरीर धर्म है और उसका बाहर का जो आवरण है वो संप्रदाय है। वह आडंबर मेरे बदल सकते हैं लेकिन तन तो नहीं बदल सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता शरीर से निकल के दूसरे में जा बैठूं अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं हो सकता। तो धर्म नहीं बदलता है, आडंबर भले बदल जाए। हाँ पैंट कमीज नहीं पहनेंगे, धोती कुर्ता पहन लेंगे। हाँ समझ में आ रहा था। तो यहां ये तीनों शाप क्या है? विश्वामित्र का शाप लो, विश्वस्य मित्रा अर्थात जिसने प्राणी मात्र के हित में इस मंत्र को नहीं किया उसका मंत्र अभिशप्त है। और तुम प्राणी मात्र के हित में तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम प्राणी मात्र के हित में जी नहीं रहे हो, तुम्हारी मानसिकता नहीं है वहां, दिखावा नहीं चलेगा। कि मैं प्राणी मात्र के हित में जीऊंगा, इस संकल्प को पूरी ईमानदारी से धारण करोगे तो ये मंत्र तुम्हारा गायत्री मंत्र विश्वामित्र के शाप से मुक्त होगा। दूसरा शाप ब्रह्मा का है, ब्रह्म कहते हैं आत्मा को। आत्मवत जब तक नहीं जियोगे तुम्हारा मंत्र अभिशप्त रहेगा, मेरा तेरा में, ऊंच नीच में, जात पात में जियोगे गायत्री मंत्र का कोई फल नहीं होगा। अगर ब्रह्मा के शाप से इसका मोचन कराना है तो तुम्हें प्राणी मात्र में गोविंद का भाव लाना है और तभी भक्ति रस भी मिलेगा और तभी यह मंत्र भी सिद्ध होगा। हाँ समझ में आ रहा है। और तीसरा श्राप किसका है? वशिष्ठ का है। वशिष्ठ का भाव भी लिख लो, वसति इष्टम इति, जो सदा इष्ट में बसा हुआ है अर्थात अपने गोविंद में बसा हुआ है, आत्मा में बसा है, उसी का मंत्र शाप मुक्त होता है और बहुत फल देता है। और जो इष्ट में बस के नहीं जीता है उसका हर मंत्र अभिशप्त होता है, कोई फल नहीं देता। कागज पे छपे हुए चित्र की तरह दीवार पे तो टंगा रह सकता है कि मंत्र किया है लेकिन उसमें जीवन नहीं होता है। हाँ तो ये तीन शाप हैं इसके। गुरुदेव पढ़ाते हैं बच्चों को, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी लीला में स्वयं महाविष्णु लीला अवतार धारण किए हैं और इन मंत्रों को धारण करते हैं, अर्थात हम सबको धारण करना सिखा दिए कि हमें ऐसे धारण करना है। नारायण लीला कर रहे हैं, लीला माने नाटक कर रहे हैं कि वो उनके नाटक को हम देखें और हम उसका अनुसरण करें। वहाँ बहुत सी अद्भुत लीलाएँ होती हैं। हाँ सुदामा उनके मित्र हैं, सु माने दिव्य, दाम माने ज्योति, सुदामा का अर्थ होता है दिव्य ज्योतियों को धारण करने वाला। हाँ बेचारा गरीब ब्राह्मण का बालक है, गरीबी में पला बड़ा है क्योंकि अकिंचन भाव में ही प्रभु मिलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भरे घड़े में कोई पानी भर सकता है? भर सकता है कोई? खाली घड़े में हर कोई भर देगा। तो जो अकिंचन नहीं वो प्रभु भक्ति से भरेगा कैसे? इसलिए सुदामा सदा अकिंचन रहता है। हाँ निर्धन ही रहता है, अगर निर्धन नहीं होगा तो धन भरेगा कैसे उसमें? हाँ भरे घड़ों में कहीं कोई पानी भर सकता है? और जो इसने जो दंभ से भरा है, जो क्रोध से भरा है, जो जलन से भरा है, जो ईर्ष्या द्वेष से भरा है, भूल जाओ कि वो कभी भी प्रभु भक्ति से भर सकता है। वो तो पहले ही लबालब भरा है, कैसे भरेगा वो? अगर उसमें भक्ति का रस डालना भी चाहेंगे तो पहले ही भरा दाएं बाएं फैल जाएगा, गिर जाएगा जमीन, उसमें नहीं जा सकता है। तो जो अपने को अकिंचन नहीं कर पाएगा वो कभी भी कदापि कदापि भक्ति का रस नहीं पाएगा। तो अपने को खाली करना सीखो और उसे अभ्यास के द्वारा किया जाता है। वही गुरुकुल में हम बालक से कराते थे पुराने जमाने में, हाँ कि ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, लोभ नहीं। अपने को रोज सुबह शाम मंदिर में जाके मांझना होता है कि आज सारा दिन मैंने कोई ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्ति तो नहीं की, मैंने किसी के साथ भेदभाव तो नहीं किया, लोभ के वशीभूत मैंने कोई आचरण तो नहीं किया, मैं आज सारा दिन निर्मल रहा हूँ और मुझे सारा दिन प्रभु का भाव रहा, मैंने किसी को सताया तो? खाली वहाँ जा करके दिया घुमा करके तुम भाग जाती हो, है वो उनको तो फुर्सत ही नहीं है मंदिर जाने की। कहते हाँ जो जाते भी हैं तो नाटक करते हैं। वाहे आडंबर सांप्रदायिकता तो हो सकती है, धर्म नहीं हो सकता है। धर्म शरीर की भांति ही पूजा और भक्ति को हमें धारण करना होता है। तो अभ्यास करते हैं, और यदि बीच में कहीं गुस्सा आया है, कहीं किसी के साथ बदतमीजी की है, कहीं अपने आराध्य के प्रति हम निंदित हुए हैं, हमने गलत आचरण किया है, तो वो सच्चे मन से वो प्रायश्चित करते हैं कि गोविंद आज भूल हो गई प्रभु, नारायण आज तो हमसे भारी अपराध हुआ है, गोविंद कृपा करना कि कल जब हम मंदिर में आए तो हम कह सकें भले ही एक दिन, लेकिन जी तो पाए गोविंद आप ही में बस के। अभ्यास करते हैं वो, आप अभ्यास करते हो विषयों का, वासनाओं का, अतृप्तियों का, लोभ और मोह का, बताओ कैसे धुलोगे तुम? वहां वो बालक, वो कोमल, वो खाली घड़े नित्य अभ्यास करते हैं। ऐसे ही एक बालक को ध्यान आया कि उसने सारा दिन प्रभु भक्ति का भाव रखा, लेकिन सहपाठी ने जब बेकारी में उसको कस के लात मार दिया, पटक दिया, तो कहा तो कुछ नहीं था, लेकिन मेरे मन में तो उसके प्रति आक्रोश, क्रोध और घृणा का भाव आया था। तो अचानक उसका चेहरा उस बच्चे का उदास हो गया कि मन में आया था तो मन तो मैला हुआ, और मन तो प्रभु का आंगन है जो मैला हो गया। उसकी सीपी सी आंखों से मोतियों की लड़ियां आंसुओं की टपकने लगी, और उसके नन्हे होंठों में उसने कहा कि गोविंद आज फिर मैं अपने संकल्प को निभा नहीं पाया। उसने लात मारी थी, अनजाने ही मारी थी, मेरा अकारण ही मारी थी, मेरा कोई अपराध भी नहीं था, फिर भी उसने मुझे दंड दिया था। मैंने उसे कुछ कहा भी नहीं, लेकिन मेरे मन में तो उसके लिए द्वेष आया था, तो पाप तो हो ही गया था, मुझे आज क्षमा कर देना। आप तो बड़े से बड़े अपराध के बाद दंभ पूर्वक कहते हो तुम ही गलत हो, मैं तो ठीक। क्या वो इतना आसान हो पाएगा? आप तो दूसरों को दोष देते हो, दूसरों को अपराधी बनाते हो। इस सड़ी मानसिकता से तो कोई भक्ति रस नहीं पा पाएगा। हाँ, स्वांग वही कहा ना, आडंबर कर पाएगा कि उसने लात मारी है, अनजाने ही मारी है, तो भी उसका पाप वो जानेगा, मैंने अपना मन क्यों मैला किया, मैंने पाप क्यों किया, क्योंकि तत् सवितु वरेण्यम, मैंने तो आत्मा का वरण किया हुआ है, तो मेरा मन तो आत्मा का घर था, मैंने मेरा कैसे किया। जब ये सुंदर संस्कृति ये सोच आएगी, तब तुम जानोगे कि कृष्ण भक्ति होती क्या है। ये कहते हो कि ज्ञान, उन्हें हम तो भक्ति मार किए, ज्ञान मार किए, हमने कहा ऐसी तो कोई भक्ति कहीं है ही नहीं, पता नहीं तुम कहां पढ़ पाए हो। लगता है आसक्ति को तुम भक्ति कह रहे हो, अज्ञान नहीं भक्ति, तो नितांत गिरी हुई आसक्ति होती है। ईश्वर को भी मैला करने का भाव हो सकता है उसमें, लेकिन ईश्वर की उस पवित्रतम भाव तक पहुंच पाना नितांत असंभव होता है। गोविंद हरि, तो बच्चे अभ्यास करते हैं, और हम सबको भी अभ्यास करना होता है। गोविंद की वहाँ लीलाएं भी करते हैं। हाँ, सुदामा की चने की कथा आपने सुनी है कि जब वो जंगल में सूखी लकड़ियां लेने जा रहे थे, तो सुदामा भी साथ में थे, कृष्ण बलदाऊ थे, और बहुत तेज आंधी आ गई, चने उन्हीं के पास थे, और तीनों डर के मारे जानवर के पेड़ पे चढ़ के बैठ गए, और सुदामा धीरे धीरे चने खाता रहा। तो कृष्ण ने कहा भी, सुदामा ये कटकट की आवाज आ रही है, लगता है तुम चने खा रहे हो। बोला, नहीं, मेरे तो ठंड के मारे दांत बज रहे हैं, चने तो रास्ते में गिर गए। और सुदामा तीनों के हिस्से के चने खा गए। और वहां इस लीला में दिखलाते हैं कि दूसरों के एक एक मुट्ठी चने खाने के कारण दांत ही किटकिटाता रहा जन्म भर सुदामा। ये कथाएं दिखाने के लिए है बेटा, कि तुम किसी का मुकद्दर नहीं छीन सकते। जब भी तुम किसी को ठगते हो, अपना मुकद्दर और उम्र के कुछ दिन उसको दे आते हो, जो बहुत कीमती है, पुण्य भी साथ दे आते हो। तो बताओ, तुम किसी को ठग लाए हो या बुरी तरह अपने को तबाह कर आए हो? किसी के साथ झूठा करना, उसको धोखा देना, किसी का हक मार लेना, तुम समझते हो कि तुम जीत गए? नहीं, तुम बहुत बुरी तरह से पराजित होके आए हो, क्योंकि तुमने उससे तो मट्टी ली है और देने में उम्र के दिन दे के आए हो, उन पुण्य दे करके आए हो और अपने सौभाग्य को उसे दे आए हो। उसका घर तो सौभाग्य से, पुण्य से और तुम्हारी आयु से उसकी आयु भी बढ़ जाएगी, घाटे में रहे कि तुमने मुनाफा कमाया है। अरे जब एक सांस तुम अपनी नहीं हटा सके, ना दे पाए, ना बढ़ा पाए, ना घटा पाए, तो तुम हक किसका मार पाओगे? कभी सोचा तुमने? किसका हिस्सा मार पाओगे तुम? लेकिन जिस जो तुम्हें सांसें देने वाला है विधाता, वो तो अपने नियम से चलेगा। जब जब तुम किसी को ठग के आओगे, वो तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारा सौभाग्य और तुम्हारे कुछ पुण्य उसके उसको अर्पित कर देगा, क्योंकि विधाता के यहां कोई अन्याय नहीं होता है, निर्णय ईमानदारी पे होते हैं। तो बताओ, आसक्ति के वशीभूत होकर जो तुमने सड़ी हुई सांसारिकता जी है, तुम घाटे में रहे हो या तुमने सचमुच किसी से मुनाफा ले लिया है? क्योंकि उसके रोग तुमने लिए, उसकी विपत्तियां तुमने ली हैं, उसका सब कुछ तो तुम लिए बैठे हो। अभी और कितना और लेना चाहते हो बता दो मुझको। और ये तुम कहोगे तुम्हारे आदेश से सृष्टि चलेगी, तो अभी तो तुम सांस भी अपनी नहीं चला पाए, सृष्टि तुम्हारे चलाए क्या चलेगी? इसलिए भूल जाओ कि तुम किसी को ठग सकते हो, किसी के मन को पीड़ा दे सकते हो। नहीं, जिसको पीड़ा दोगे मरहम मिलेगा उसको, और तुम्हारे मुकद्दर का मरहम वहां चला जाएगा। मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। जिस दिन अपने शरीर को बनाना सीख जाओ, उस दिन ठगी ठगी कर लेना, उससे पहले मत करो। अभी तो एक कोश नहीं बना पाए हो अपने तन का, तो क्यों करते हो पाप? क्योंकि मुकद्दर में लिख जाएंगी बीमारियां, भयंकर बीमारियां, जिनसे तुम पीछा नहीं छुड़ा पाओगे और तुम्हें सड़ सड़ के मरना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जो जही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, राम में रहिए, राम के रहिए, मस्त रहिए। सुदामा की कथा में, उन चनों की कहानी में हम यही दिखलाते हैं। एक और कथा भी है, नदी पे नहा रहे हैं। कथाएं तो बहुत हैं, अनंत कथाएं हैं प्रभु की लीला की। हाँ, और लीला की कथाएं अनंत होनी चाहिए, जिससे निरंतर मेरा मन उनके मनोहारी रूप में, उनकी कथाओं में बसा रहे। जब जब कथा मन में उभरेगी, मन आकाश में जाएगा, धरती छूट जाएगी, विषय छूट जाएंगे। और आकाश में रहने का जब स्वभाव बनेगा, तभी तो मर के आकाश मिलेगा, नहीं तो धरती पर की कीट योनियां ही मेरे मुकद्दर में लिख जाएंगे। निर्णय मुझको करना है। हाँ, समझ में आती है? तो कहा, सुदामा कहने लगे कि कन्हैया हमने सुना है तुम लीला करते हो। तो भगवान हंसे, कहने सुदामा ये क्या होती है? बोले सुना है तुम माया जानते हो, तुम मायापति हो, सब कहते हैं। हाँ, गुरुदेव भी कहते हैं कि प्रभु क्यों लीला में मुझसे ज्ञान ले रहे हो, तुमसे ऐसा कहते हैं। और गुरु माता भी कहती हैं, तो आपको गोद में बिठा के खिलाते भी हैं और कहती हैं कि आप उनके आराध्य हो, और वह आपकी आरती भी करती हैं। कन्हैया कौन सी माया जानते हो, कभी हमको भी एक आध माया दिखाओ। तो भगवान कहते हैं, सुदामा मैं तो जानता नहीं माया क्या होती है। और सुदामा अपना डुबकी लगा रहे, और कन्हैया बाहर निकल गए नदी से और कपड़े निचोड़ करके दूसरे वस्त्र धारण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सुदामा बाहर आओ ना, देर हो रही है। बोले बस कन्हैया चार डुबुक्की और लगा लूं। और तभी जो डुबुक्की लगा के उसने बाहर निकाला सर, तो सुदामा के तो हक्का बक्का रह गया। अचानक नदी में बाढ़ आ गई, पानी बढ़ रहा है और कन्हैया अपना धोती बांध रहे हैं, अपने कपड़े पहन रहे हैं, पीठ नदी की ओर है। सुदामा चला रहा, चिल्ला रहा है, कन्हैया बचाओ बचाओ, पानी बहुत बढ़ गया है। और कन्हैया है कि सुन के नहीं दे रहे, और सुदामा बह गया। अब तो सुदामा के पांव उखड़ गए, नदी में बहने लगा। बड़ा डर रहा है सुदामा, बड़ा भयभीत है। हे भगवान अब क्या होगा, किसका सहारा लूं। हाँ गोते खा रहे हैं, तैरना आता नहीं है, सुदामा बहे जा रहे हैं, बहुत दूर तक बहे जा रहे हैं। अचानक एक बहुत बड़ा पेड़ बहता हुआ दिखाई पड़ा, सुदामा ने लपक के उस पेड़ को पकड़ लिया। सामने ए भारी नाग बैठा हुआ पेड़ पे, हाँ तने पे वो भी बैठा हुआ, ए भारी फन काड़े हुए। अब सुदामा डरे डरे उसको देख रहे हैं और बहे जा रहे हैं। क्या हम सब भी सुदामा की तरह जिंदगी की इन्हीं लहरों में नहीं बहे जा रहे हैं? मौत का डर, इसके खोने का भय, फिर क्या होगा मेरा? ये मेरी ही तो कहानी है जो लीला कथाओं में सुदामा के रूप में, कृष्ण के रूप में प्रभु हमें दिखला रहे हैं। और हम हैं कि जागना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन में इसे उतारना नहीं चाहते। मैं भी तो एक डरी हुई जिंदगी जी रहा हूं, सामने मौत का नाग फन काड़े बैठा है, धरती मेरी भी छूटी हुई है और मैं भी तो बाहर जा रहा हूं एक लट्ठे के सहारे। बेटा नहीं रहा तो क्या होगा, पति नहीं रहे तो क्या होगा, घर छूट गया तो क्या होगा, नौकरी निकल गई तो क्या होगा, हे भगवान अब क्या होगा? ये मेरी तो कहानी है। आश्चर्य है कि इन कहानियों में मैं अपने को नहीं पढ़ता हूं, खाली रस लेके चला जाता हूं। मुझे सबकी चिंता है, क्यों? क्योंकि गोविंद का भाव जो नहीं है, नहीं तो निश्चिंत ना हो गया होता। और सिर्फ चिंताएं जीता हूं मैं, कब कहां कौन सी नौकरी मिलेगी, कब कहां क्या करूंगा, वो जब मिलेगी जब मिलेगी, लेकिन मैं आज उसकी चिंता में हर दिन हर रात मरूंगा और जीवन के हर क्षण को तबाह करूंगा मैं। वो काम होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मेरी चिंता देवी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये बहते हुए सुदामा की कहानी मेरे जीवन की गाथा ही तो है। मैं अपनी ही कहानी स्वयं लीला में देखता हूं, बड़ा आनंद लेता हूं और कभी झांक के अपने भीतर नहीं देख पाता। कैसी विचित्र बात है, यानी कहां मेरी मानसिकता खो गई है? क्या आज अपने को पढ़ना नहीं चाहती है? सुदामा बहे जा रहे, बहते बहते जाने कब आंख लग गई सुदामा की, और जब आंख खुली तो क्या देखा कि वो नदी के किनारे पड़े हुए हैं और कुछ सैनिक हैं भाले वाले लिए खड़े हैं और उनकी तरफ झुक के देख रहे हैं। जो सुदामा ने देखा तो डर गए, कहने लगे भैया मैं नदी में बहता हुआ आया हूं, मैं सच कहता हूं, अगर मैंने आपकी राज्य की सीमा का अतिक्रमण किया है तो मैं अपराधी नहीं हूं, मैं तो नदी में बह गया था, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मुझे क्षमा कर दो। तो सैनिक कहते हैं महाराज आप क्या कह रहे हैं, बोला इन्होंने मुझे महाराज कह दिया। अरे बोले आप तो हमारे राजा हैं। बोले अच्छा फिर से कहो, ये बात तो अच्छी लगती है ना। बोले फिर से कहो। बोले आप हमारे महाराज हैं, आप तो हमारे राज राजेश्वर हैं। महाराज आकाशवाणी हुई थी कि आज जो नदी में बहता हुआ आएगा वही हमारा सम्राट होगा, आप तो हमारे राजा हैं, पिछले राजा मर गए थे, नया राजा कौन हो, तो उसी के लिए आकाशवाणी हुई थी। तो हम तो नदी के किनारे बैठे आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे और सबने दंडवत प्रणाम किया, अब तो ऐठ गए, कहां तो भाले देख के डरे जा रहे थे, कहने लगे जरा सीधे खड़े हो जाओ, ठीक से चलो, हाँ देखते नहीं हो बीच में महाराजा जा रहे हैं। अब भाई उनको बढ़िया वस्त्र आभूषण पहनाए गए, अब सुदामा तो बड़े गदगद, कभी आभूषण देखें तो कभी भाई बहुत मौज आ रही है इसमें। कहने लगे बाबा हमने तो सोचा भी नहीं था, कहां वो गुरुकुल की पढ़ाई याद नहीं होती थी, चलो अच्छा यहां राजा बन गए, हाँ सबसे फिसड्डी स्टूडेंट थे बेचारे। तो उनका महाराज आपका विवाह भी होगा, जो पिछले राजा मरे हैं उनकी जो बेटी है राजकन्या है उससे आपका विवाह होना भी निश्चित है। हाँ बोले ये भी ठीक है, चलो अच्छा है, हाँ राजकुमारी से शादी हो गई, अब महाराजा बन गए हैं, अब राजकाज देखने लगे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बड़ा आनंद आ रहा उनको, उनकी एक बच्चा भी हो गया और वो बड़ा हो गया, और सुदामा बड़े प्रसन्न, बोले वाह भाई वाह, हाँ गुरुकुल में पढ़ने के बाद भी क्या राजा थोड़े ना बन सकते थे, यहां तो बना बनाया राजपाट मिल गया। और ये मेरी ही तो कहानी है, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे नाते, ये रिश्ते, इसमें कितनी सच्चाई है, आए इस कथा में देखते हैं। फिर अकाल पड़ गया, वहां 3 साल तक लगातार अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे, तो कहा कि इस राजा को वहीं ले जाओ जहाँ से ये तुम्हें मिला था, अपनी पत्नी और संतान के साथ जाकर वहाँ स्नान करे नदी में, तभी पानी बरसेगा। अब पूरी सेना के साथ महाराजा सुदामा अपनी रानी और बेटे के साथ आए, और जब नहाने लगे तो फिर तेज पानी आ गया, अब उनका बेटा डूब के मरने लगा। सुदामा चिल्लाए, अरे राजकुमार को बचाओ। उनका तो कलेजा मुंह में आ गया कि मेरा बेटा मरा जा रहा, अरे क्या है, सैनिकों से कहा। लेकिन उनको बचाने के लिए जो बच्चे की मां गई तो महारानी भी डूब गई, अकेला सुदामा रह गया है। और तभी आकाशवाणी हुई कि इस राजा को भी डुबा के मार दो, तभी अकाल छूटेगा। अब तो सुदामा और डर गया, अरे भैया पत्नी भी गई संतान भी गई, अब क्या मेरे को भी मारोगे। बोले महाराज आकाशवाणी हुई है तो होगा। अरे बोले मैं गरीब ब्राह्मण ही भला हूँ, मुझे मारो तो नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। बोले ये सब नहीं होता है। अब सुदामा को सिपाहियों ने फिर पकड़ लिया है, और सुदामा डरे जा रहे हैं, कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, हे भगवान अब क्या होगा। और जो कस के डुबुक्की दी उनको, और सुदामा को लगा कि उनका तो दम घुट गया, प्राण निकले, जोर लगा करके छुड़ा करके जो सर बाहर निकाला तो कन्हैया कह रहे सुदामा अभी और कितनी देर नहाओगे, निकलोगे नहीं क्या। तो बोले तो क्या वो सब नाटक था। बोले कन्हैया तुमने माया कर दी। तो भगवान बड़े भोलेपन से पूछते हैं, सुदामा ये माया होती क्या है, मुझे मालूम नहीं, बताओ तो। हाँ बेटा ये माया है, ये माया है, ये मेरी पत्नी, ये बच्चे, ये परिवार, और एक डुबुकी जब सर बाहर निकला तो वो सब माया बन के रह जाता है। अगर लौट के मिलती भी है मनुष्य की योनि, पड़ोस का परिवार भी मिल जाता है, तो तुझे कोई पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं। ये सुदामा की कहानी हम सब के जीवन की गाथा है। और देखो कि हमारा सियानापन हमें हमारे तक नहीं आने देता, एक सहज सत्य अपना हम नहीं पढ़ पाते हैं कि क्यों पगलाया घूमता है, क्यों पाप करता रे पगले, ये सब माया है, ये सब माया है, ये सब लीला है। तुझे तो एक ही राह लेनी थी, और आए आज की ऋचा खोल लें, वो रास्ता इसी में है। क्या कि विष्णु कर्माणी पश्यत, आज की ऋचा खोले, विष्णु कर्माणी पश्यत यतो व्रतानी पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। कि नारायण की इस लीला को, इस लीला कथा को प्रभु जिस प्रकार कर्म के द्वारा सचराचर को प्रकट कर रहे हैं, अरे इसके गूढ़ रहस्यों को पहचान, इसे पढ़, इसको देख, इसकी सृष्टि के रहस्यों को जान। यतो माने यताह, इसी प्रकार व्रतानि संकल्पित हो पस्पशे, उसके आमने सामने आंखों में आंखें डाल, उससे जुड़ करके, उसके सम्मुख होकर के जीने की कला को सीख, और सृष्टि के इन रहस्यों को पढ़ और इन्हें पहचान। इंद्रस्य युज्यः सखा, कि वो जो घटघटवासी है, वो जो आत्मा होकर सबका सखा और मित्र बना है, जो कृष्ण है, उससे जुड़ करके, उसकी महानताओं से, उसके आचरण और स्वभाव और विचार के साथ जुड़ करके जीने की कला को ला। मेरी कथाएं, उसकी लीलाएं खाली भजन गाने के लिए नहीं, जीने के लिए है, जीवन में उतारने के लिए है, ये मधुचंदा ऋषि कह रहे हैं। विष्णु कर्माणि पश्यत, देख उसकी लीला कथा को, देख सृष्टि के इस महाकाव्य को। यहां न कोई मर रहा है, न जी रहा है, सब सुदामा की कथा का नाटक है। अथर्ववेद में दशम कांडम में 32वें मंत्र में भी यही बात कही है कि देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, वही पश्यत यहां भी आ गया है। कि जो प्रकृति का ये गीत है, जो सचराचर है, ये जो धड़कने हैं, कैसे मट्टी मनुष्य बन रही है, कैसे ग्रहों और नक्षत्रों के इस सुदर्शन चक्र को आकाश में उदाहरण कर रहा है, वो जो आकाश को भी बना रहा है, जो सचराचर को बनाने वाला नियंता है। अंति संतम न जाति अंति, संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। अरे उसको देख, उसको पहचान, उसे अपनी राह बना। ये मर रहा वो जी रहा है, मैं जीऊंगा कि मरूंगा, इस भोले अज्ञान का परित्याग कर। जिस दिन उसकी इच्छा नहीं होगी, तेरी सारी दौलत तुझे एक सांस नहीं दे पाएगी, तू नहीं जी पाएगा, तुझे मरना पड़ेगा। और जब ये अटल सत्य है तो क्यों पगला गया है, क्यों भटक रहा है? बड़ी बड़ी योजनाएं बनाए हैं और क्या पता सड़क पे वो दौड़कर आता ट्रक तेरा अंत करने वाला है, तो उसके नीचे होगा, जानता है तू? अरे ये तो माया है, माया कथा है, माया लीला है, सुदामा की कहानी है। तो इस सत्य को पूरी ईमानदारी से धारण क्यों नहीं करता? कहा विष्णु कर्माणि पश्यत, नारायण की उस लीला को, कथा को, जो गुरुकुल में तुम्हें यज्ञ में मैं पढ़ा के आया हूं, उन सबको याद करो। मेधातिथि कर्ण ऋषि अपने छात्रों को बतला रहे हैं, लीला कथाओं के द्वारा इन ऋचाओं का अमृत पान करा रहे हैं। और पूर्व के ऋषि में भी कहा था, इंद्रेण संग ही द्रक्ष से संजग मानो अभिभूषा मंदो समान वर्चसा। इंद्रेण यहां आया इंद्रस्य युज्य, वहां इंद्रेण संग ही, वो संग ही माने जुड़ करके युज्य, इंद्रेण संग ही द्रक्ष से, कि महान आत्मा आचार्य और उपाचार्य जीव, हां प्राण वायु और आत्मा के साथ संग ही द्रक्ष से निचुड़ जाएं हम, संजग मानो, हम जो जीव रूप यजमान हैं, हम भी इसी यज्ञ में, इस जीवन यज्ञ में अर्पित हो जाएं, द्रक्ष से माने निचुड़ जाएं, अर्पित हो जाएं, सामग्री व समा जाएं। अभिभूषा तो अनंत की राह पर फिर एक नया जगमग मोती के जैसा जीवन मेरा ही चमक के उभरेगा। पानी में आग लगती है जैसे, सीपी है डूबी पानी में और उसमें भी मोती बनता है, पानी में आग लगती है जैसे कि जल में फूला बीज है और जब ब्रह्म ज्वालाएं प्रज्वलित होती हैं तो उसमें अंकुआ फूटता है यज्ञ होकर और फिर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। तो इंद्रेण संग ही द्रक्ष से, इसी भावना से चलो आओ आज संजगमानो, यजमानों के सहित आचार्य आत्मा है, प्राण वायु उपाचार्य है और जीव यजमान है, आओ तीनों जुड़ जाएं और द्रक्ष से, और आज पुनः इन यज्ञ की ज्वालाओं में अर्पित हो जाएं और फिर एक ज्योतिर्मय रूप धारण करें। ये तो सुदामा की कथा है जो जीवन है हमारा। और क्या बने मंद, मंद माने होता है मंदु माने कि अंतर का अमृत आनंद पाते हुए, मंद माने चमकना, आत्मा की ज्योतियों को धारण करते हुए, ओ मंदु समान, और उन ज्योतियों के अमृत आनंद को मानव ऐसे योनि को धारण करते हुए, अर्चसा कि जो अर्चनीय है वंदनीय है उस अमर देवत्व को धारण करते हुए हम सब प्रकट हो जाए। तो यहां भी ये कहा विष्णु कर्माणि पश्यत, अरे नारायण की उस लीला को देख, गोविंद की, भगवान जो लीला कथाओं में दिखा रहे हैं और सचराचर में जो लीला कर रहा है कि कैसे मट्टी से अन्न बन रहा है। तू तो आज भी मुट्ठी भर मट्टी बटोर के अन्न नहीं बना पाया, जब तक यज्ञ प्रकट नहीं हुआ, अन्न से कोपल नहीं फूटी, अन्न नहीं बना। आज प्रभु की इस लीला का आदर कर। हम खेत जोते हैं, बीजते हैं, हाँ निराई निगाई करते हैं, उसमें बीज डालते हैं, सिंचाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अन्न बनाना नहीं जानते। जानते तो सीधा मट्टी को मटोर के लाकर के अन्न ना बना लेते, हम नहीं जानते, ये वही जानता है। खेत में भी हम निमित्त सेवा करते हैं, अन्न वही उपजाता है, वही उस सब कणों में बैठा है, वो घटघटवासी है, वही लाता है। विष्णु कर्माणि पश्यत, कि उसके उस रूप को, उसकी लीला को देख। कण कण में धरती की यज्ञ की ज्वालाएं प्रज्वलित है, वे पवित्र यज्ञ ही तो है जिनके कारण ओस की बूंदें पुनः अन्न में लौटाती हैं। तुझे लगता है ये खेत मेरा है, ये खलिहान मेरे हैं, तू भूल जाता है कि नारायण ही अन्न उपजाता है। तू खाली जोतता बोता है, जाना जोत बोले और मैं देखूं अन्न कैसे बनता है। जब तक यज्ञ नहीं होगा अन्न नहीं आएगा। जब वही ला रहा है और हम सब निमित हैं, तो चलो निमित हो जाएं और निमित होकर के अपने बनाने वाले का अनुसरण करें, है ना। अतो धर्माणि धारयन्, तो उसी के होकर के हम जीवन को धर्म पूर्वक धारण करें। ये मेरा तेरा, अपना पराया, ये जात पात, ये सब कहाँ है? कुदरत में तो कहीं है नहीं। हाँ, जात के नाम पर ये है कि ये बुलबुल है, ये मैना है, इनकी दो की अलग जात समझ में आती है, दो अलग प्रजातियां हैं ये, लेकिन आदमी तो एक ही जात है, तो फिर इसमें बेजात और अजात क्या होता है, ऊंच जात और नीच जात क्या होता है? कुत्ता और बिल्ली अलग जातियां हैं, बात समझ में आती है, लेकिन आदमियों में भी जातियां होती हैं। अरे हाँ, आडंबर जाति नहीं होता, उसने पैंट पहनी, उसने कमीज पहनी, ये जात बेजात क्या होता है? अतो धर्माणि धारयन्, गाय और भैंस की अलग जात है समझ में आती है, लेकिन आदमी की भी जातें अलग होती हैं क्या? ये अज्ञान है, ये भूल है, और जीव मात्र में वो एक ब्रह्म बैठा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सचराचर की एक जात है, ब्रह्म जात है जीव मात्र की, क्योंकि वही कर रहा है। तो कहा विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पशपशे, पशपशे कहते हैं एक दूसरे को देखते रहना, आंखों में आंखें डाले रहना, उसी से सम्मोहित होते रहना, परस्पर आमने सामने होना और जुड़े रहना। और सख का अर्थ होता है मित्र, सखा माने मित्र भाव में। आत्मा भी तुम्हारा बड़ा नहीं बनना चाहता है तुमसे, विधाता स्वयं तुम्हारे सखा बनते हैं भगवान अपनी लीलाओं में आके। सखा माने ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। देखो भाई भाई में छोटाई और बड़ाई हो सकती है, छोटा भाई बड़ा भाई, लेकिन सखा माने कम्यून, जहां कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। तो कहा कि सबके, जब वो आत्मा होकर एक मित्र भाव में तुझसे जुड़ा हुआ है, तो तू भी उसकी महान राह पे जा, प्राणी मात्र से मित्र भाव से जुड़। मैं ऊंचा हूं तू नीचा है, मैं बड़ा हूं तू छोटा है, मैं गरीब हूं तू अमीर है, मैं फलाना हूं तो तू ऐसा नहीं तो मैं वैसा हूं, अरे इस दुर्गंध को मिटा दे, कृष्ण के सब सखा बराबर। आज उस भाव में आ, है ना। पश्यत विष्णु कर्माणि पश्यत, भगवान की लीला जो कर रहे हैं नारायण, अपनी लीला कथाओं में जो दिखा रहे हैं, उसके भजन लगा, विष्णु कर्माणि पश्यत, उसको देख। जो उसे नहीं देखता है, जो उसे नहीं जानता है, जो उसको जीवन में नहीं उतारता है, जो प्राणी मात्र में अमृत भाव नहीं रखता है, नारायण भाव नहीं रखता है, वो कभी भी भक्ति के रस को नहीं पाता है। और इस प्रकार हम कथा में पुनः प्रवेश करते हैं, क्योंकि महाभारत में बीच महासमर में हम खड़े हैं और हमें आठवें गोविंद को जानना है, नारायण है। गुरुकुल की शिक्षा पूरी करके जब गोविंद आते हैं, लौटते हैं कृष्ण बलराम, तो वे मथुराधीश सुशोभित होते हैं और महाराज उग्रसेन वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त होते वन को चले जाते हैं। ये वो युग है जब मनुष्य आसक्तियों का जीवन नहीं जीता है। आज आप जानते ही नहीं वानप्रस्थ क्या होता है। बोले ये वानप्रस्थ संन्यास मैं नहीं जानता, मैं तो इसी घर में रहूंगा, मौत आ जाती है धक्के मार के निकालती है भाई को, तो भी नहीं निकलता, पड़ा रहता हूँ। बोले यहां से तो नहीं जाऊंगा, तो घर वाले कहते हैं बांधो इसको रस्सियों से उठा के ले चलो। मतलब शराफत से आप तब भी नहीं जाते हैं महाराज, जाते हैं क्या? बांध के भगत उठा के फेंकने जाएंगे आप। क्या बात है, क्या बात है, कितनी महाआसक्त योनि हो गई है आपकी। शेर भी जिस जंगल में राज करता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो जंगल छोड़ देता है कि अब तो सियार भी मुझे मार लेंगे, तो जहाँ राज किया है वहाँ मरना कोई शोभा नहीं होगी, तो वो दूसरे वन में जाकर के शेर से भिड़ जाता है और वो शेर उसे मार देता है कि श्रीमान के हाथों ही जाऊँ यार, सियार मारेंगे कल, ये तो कोई गति ना होगी। आप कहते हो घर नहीं छोड़ो क्या? मकान कैसे छोड़ दे, तमाम उम्र लगाई है इसमें, कितना झूठ खपट करके घर बनाया और कहते हो घर छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। वक्त कहता है बेटे जाना पड़ेगा, बोले जाएंगे ही नहीं, जबरदस्ती लेटे पड़े। तो घर वाले कहते हैं ऐसे नहीं मानेगा, बांध के ले चलो इसे, तब जाते हैं आप। भले शराफत से आप नहीं जाते हैं वहां से, जब धकियाए जाते हैं, भगाए जाते हैं, जब अपने ही उठाए के ले जाते हैं किसी, चल निकल यहां से, अब बाहर हो, दफा हो, अब काहे बैठा है, तब आप जाते हैं। आपकी कितनी बड़ी भक्ति है, मकान भक्ति है या कृष्ण भक्ति है, असुर भक्ति है या सुर भक्ति है? मैं पूछता हूं आपसे, बड़ा समझदार बड़ा सयाना मानते हैं आप अपने आप को, जरा एक सयाना सा जवाब मेरे को भी तो दे दो। किसी आप बेहयाई निर्लज्जता कहोगे या धर्म पूर्वक आचरण, बोलो क्या कहोगे? आपके पूर्वज जो समय के साथ आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है ना, और कहा विष्णु कर्माणि पश्यत्, प्रकृति के इस नियमों को पढ़ ले, इससे उल्टा जाकर के तू कोई धर्म नहीं कर रहा है, अधर्मी ही हो रहा है। इसलिए महाराज उग्रसेन वानप्रस्थ को चले गए, क्या वन को जाके तप करेंगे, क्योंकि कमाई तो मेरी तप के द्वारा, मेरा मन जाएगा, इंद्रियां जाएंगी, ज्ञान इंद्रियों के भाव जाएंगे, मेरा तप जाएगा, मेरा स्वभाव जाएगा, बाकी न राज जाएगा, न पाठ जाएगा, न ये ऐश्वर्य जाएगा, न ज्ञान विज्ञान जाएगा, न सोच जाएगी, न यादाश्त जाएगी, सब कुछ तो नहीं जाएगा। जब इससे जाना नहीं है तो जो जाना है अरे उसे तो बटोर लो, मेरा आत्मा के साथ, मैं अपनी आत्मा के साथ ही जाऊंगा और ये सब मेरे साथ जाएगा, वो तो अर्जित कर लो। कितना निर्धन जाऊंगा तो सोचता है कि चलो अब मैं वानप्रस्थ लेता हूं, मैंने बाकी सारे कार्य उसके निमित्त होकर धर्म पूर्वक धारण किए हैं, यज्ञोपवीत है मेरे पास, तो उसका होकर कि मैंने ये सारे धर्म को, निमित्त धर्मों को धारण किया है, चलो अब स्वधर्म की ओर चलें, कुछ तब तो अर्जित करें, कुछ और एकांत जाएं, अपने को और मांझ डालें, क्योंकि अब तो गति है जाने की। तो उससे पहले कोई भी यात्रा हो आप तैयारी करते हो नहीं करते? अगर 2 महीने की यात्रा होगी तो 10 दिन तो तैयारी में लगाओगे कि ये भी रख लो वो भी रख लो, ये छूट तो नहीं गया। और तेरी अनंत की यात्रा है और तेरी कोई तैयारी नहीं है, अनंत की यात्रा है और कोई तैयारी नहीं तुम्हारे पास। आप इसे समझदारी कहोगे या नितांत पागलपन? और हम में हर कोई जानता है हां मौत अनिवार्य है, जाना अवश्य बनेगा, और फिर भी कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ झूठ है, कपट है, लोभ है, मोह और आसक्ति है, और प्रपंच है, न मन धुलता न आत्मा का भाव जागता, अरे भक्ति रस कहां से पाएंगे? अनंत की यात्रा है, बहुत लंबी तैयारी की जरूरत है, और मैं हूं कि वानप्रस्थ में जाना ही नहीं चाहता, संन्यास तो बहुत दूर की बात। गुरुकुल में आया था, 11वें और 13वें वर्ष में ही मेरा प्रवेश होता था, और फिर गृहस्थ के उपरांत मैं 12 वर्ष का वानप्रस्थ और 1 वर्ष का अज्ञातवास लेता हूं, जो पीछे महाभारत कथा में हम पढ़ के आ रहे हैं, अ प्रेपरेटरी स्टेट टू अल्टीमेट। मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, अपने आप को फिर से मांझ रहा हूं, वही गुरुकुल मेरा फिर यहां लौट रहा है, मैं अपने आप को अच्छी तरह से मांझ रहा हूं, 12 वर्ष का वानप्रस्थ और 1 वर्ष का अज्ञातवास है, तभी तो मैं महाभारत लड़ूंगा और तभी तो मैं विजयी होऊंगा। और उसी कथा में हम अपनी ही कहानी महाकाव्य में भी सुन रहे हैं, जहां 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित जीव रूप में ही अर्जुन हूं, आत्मा ही सारथी है, शरीर रथ है, और मायाओं का महासमर महाभारत है। मैं आडंबर में नहीं शरीर में हूं, आडंबर माने ये ऊपर के कपड़े हैं, नहीं मैं असली कथा में हूं, मैं संप्रदाय में नहीं धर्म में हूं। हां महाराज उग्रसेन ने संन्यास धारण किया है, अब भगवान श्री कृष्ण मथुरा अधीश सुशोभित हुए हैं, मथुरा कृष्ण को पाकर धन्य हो गई है। महाराज वसुदेव ने चाहा कि बलराम उनके साथ जाएं, लेकिन बद्दाऊ ने कहा कि वो कन्हैया के बिना ऐसा ही है, जैसे पानी के बिना मीन मछली होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे तेरा मन हो। और कृष्ण बलराम अब मथुरा के साम्राज्य में बलराम जी देखते हैं कन्हैया मथुराधीश हैं, और कृष्ण ने आते ही सारी साम्राज्यवादी व्यवस्थाओं को कंस की जो रही सही भी थी उन्हें भी बदल दिया है। राजा सिर्फ सेवक होगा, गाइड होगा, पालक होगा, और इससे अधिक कोई राजधर्म नहीं होगा। कृष्ण ने कंस की बनाई हुई सारी कर व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया है और गुरुकुल शिक्षा को और अधिक बढ़ावा दिया है। कृष्ण के काल में ही गुरुकुल शिक्षा विस्तार को पाई है इतिहास में भी। उन्होंने ही भगवान वेदव्यास से कहा कि गुरुकुल शिक्षा को इतना सरल और सरस बनाया जाए और सारे समाज को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया जाए कि जिससे असुरत्व की आखिरी जो निशानियां हैं वो भी मिट जाएं। तो अब क्या है कि सुशिक्षित होने के कारण हर व्यक्ति, अब गुरुकुल व्यवस्था सभी के लिए चारों तरफ फैलने लगी है, हर बालक पढ़ने जाने लगा है तो क्या है कि गुरुकुल में बालक पढ़ने के लिए आता है। वानप्रस्थी ही वहाँ जा करके गांव-गांव में भी उनको पढ़ाते हैं, 11वें वर्ष से पूर्व अब गुरुकुल में आने से पहले भी उनको सुशिक्षित करते हैं, माता पिताओं को भी सुशिक्षित करते हैं। धर्म का ज्ञान चारों ओर फैलने लगा है। अब कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देता है लेकिन दान देता है। दान क्या है? मेरा कर्तव्य है। जो इस कर्तव्य को भूलेगा उसका धर्म भी अधूरा होगा। तो हर व्यक्ति नियम पूर्वक राजा का राजा को दान देता है, मंदिर का राजकाल के लिए है ना, उसका जो निमित्तांश है वो स्वेच्छा से देके आता है, मंदिर का मंदिर को देता है, गौशाला का, पाठशाला का, गुरुकुल का दान करके आता है, और कोई टैक्स व्यवस्था नहीं है। ये दान की व्यवस्था भगवान वासुदेव के काल से शुरू हुई है जो आज भी कायम है। और आज भी आप कंस का टैक्स दे करके खुश नहीं होते हैं लेकिन दान करके आपको असीम सुख की प्राप्ति होती है। एक कृष्ण है और दूसरा कंस है, आज भी यथावत है। तो कृष्ण की व्यवस्थाओं में सारा समाज सुशिक्षित है, सुव्यवस्थित है, और इसलिए क्योंकि कृष्ण की मान्यता है कि असुरत्व को बढ़ाकर राज को आतंकित तो किया जा सकता है, लोगों को भयाक्रांत तो किया जा सकता है लेकिन उनको सुखद जीवन कोई नहीं दे सकता। तो असुर और सुर साम्राज्यों में ये भेद है। आज भी जरासंध है जो गुलामों को खरीदता और बेचता है और उनको वो काल यमन के हाथ भेजता है और काल यमन पिरामिड बनवाता है। जो पिरामिड आप देख रहे हैं वो उनके महल होते थे पुराने जमाने में, राजा उसी में ममी करके सुलाए जाते हैं। क्यों? कि आचार्य शुक्र आएंगे, असुर राज सोए हैं अपने सारे दास दासियों के साथ में, उनको भी मार दिया जाता था, वहीं सुला दिया जाता, जीते जी वो दफन हो जाते थे। कि जब सम्राट आएगा, जब आचार्य गुरु आएंगे संजीवनी मंत्र से राजा को जिलाएंगे तो बेचारा अकेला राजा क्या करेगा, तो दास दासियों को भी साथ ही में सुला दो तो सबको जीवित करेगा, और उसके पास ऐश्वर्य भी होना चाहिए, सामान भी होना चाहिए, नहीं तो राजा का कार्य कैसे होगा। तो उसके साथ उन्हीं पिरामिड्स में वो ऐश्वर्य और सामान भी रखते थे। आचार्य शुक्र तो आए नहीं, अंग्रेज घुस गए उसमें, उन्होंने सारा माल वाल भी निकाल लिया, उनकी ममीज भी निकाल के ले आए जो आज आप ममीज है ना। तो कृष्ण के काल के उपरांत कोई ममी नहीं बनी है। 4000 BC आज से 6000 वर्ष पूर्व कृष्ण ने जब इस ममी प्रथाओं का ही समाप्त कर दिया, असुरों के ऊपर आक्रमण किया, उसके बाद से फिर असुरत्व कभी इतना तगड़ा नहीं हुआ कि वो ममीज बना पाता, पिरामिड बना पाता। लेकिन काल यमन के मित्र हैं महाराज जरासंध, और बहुत से असुर राजा हैं, दंत वक्र है, भौमासुर है, इसी प्रकार उसके जो मित्र हैं महाराज जरासंध के हैं वो, और भी असुर राजा हैं। इन सब का एक ही काम है कि प्रजा में जो भी निर्धन बिके उसे खरीद लो, और नहीं तो जिसे लुटेरे लूट के ले आए हैं उनसे वो खरीद लो और उनको बेच करके और राजा का धन बढ़ाया जाए। ये असुर प्रथाएं हैं, और इन प्रथाओं का प्रभाव पहाड़ों पर भी इतना ज़्यादा पड़ा कि नारी इतनी असुरक्षित हो गई थी कि बहुत सी जगहों पर नई प्रथाओं ने जन्म पाया कि उसकी रक्षा के लिए उसके रक्षक होने चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सी प्रथाएं बनी। हम अभी उसके विस्तार में नहीं जा रहे हैं। कृष्ण ने इन्हीं असुरत्व को धरती पर से मिटाने का संकल्प लिया। ये संकल्प उनका बचपन से था कि जो निरीह पशु पक्षियों को, प्राणियों को जीने नहीं देंगे, जो मानवता को दास और गुलाम बनाएंगे, हम उन्हें धरती से मिटा देंगे, लेकिन धरती के लिए हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। धरती तो माँ है, वो तो सबकी है, और उसी व्यवस्था को उन्होंने मथुरा में पुनः आकर के स्थापित किया है और आज मथुरा गोविंद को पाकर धन्य है। चारों ओर उनका ऐसा जय जयकार हो रही है। कृष्ण भी राजकाज में लगे रहते हैं और अब मथुरा का साम्राज्य जो है वो जनता के लिए का ही राज्य बन करके रह गया है, जहाँ पंचपाल हर जगह रहते हैं, हर ओर पंचायतें हैं, सबकी सुनवाई होती है और कोई भी धर्म के विरुद्ध जब गुरुकुल से पढ़ के आ रहा है तो अधर्म करने का वो साहस भी नहीं करता है। कारण कि खाली घड़े होते हैं जब बचपन के, उसमें जब धर्म का रस भर दिया जाता है तो विषांतता उसमें सहज ठहर नहीं पाती। तो इस प्रकार हर चीज़ बड़ी सुव्यवस्थित है। कृष्ण का साम्राज्य उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन जरासंध बहुत दुखी है। उसने कसम खाई है कि वो कृष्ण के साम्राज्य का विध्वंस करेगा। वो एक एक करके कितनी बार आक्रमण करता है और हर बार उसे परास्त होना पड़ता है मथुराधीश के सामने, और हर बार कृष्ण उसे जीवित पकड़ते हैं और सम्मान के साथ छोड़ देते हैं। बलराम उसे मारना भी चाहते हैं जरासंध को, तो भगवान कहते हैं कि दाऊ इसे मारो मत, इन्हें मारो मत, ये हमारे नाना है, माता में है। और फिर धीरे से बहुत विनम्र होकर कहते हैं, दाऊ उन मानवियों का सोचो, अगर जरासंध मार दिए गए तो नारी की असुरत्व में कोई सम्मान नहीं, कोई अवस्था नहीं है, तो उनकी क्या गति होगी, तो इनको जाने दो। और इस प्रकार वो उनको छोड़ देते हैं। ये सब होते हुए भी, सारे राज्यकाज करते हुए भी कृष्ण की का एकांत हमेशा सूना हो जाता है। यहाँ भक्ति रस की हम अपनी कथा में फिर लौटते हैं, है ना, वो सूना हो जाता है। गोविंद ने किसी भी स्वयंवर में जाने की मनाही कर रखी है। उनका कहना है कि हर घर उनका है, वो प्राणी मात्र के भक्त होकर जिएंगे, वो राजा होकर भी एक सन्यासी एक योगी की तरह जीते हैं। वे दिन रात प्रजा की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हीं के उत्थान की सोचते हैं। वो कहते हैं कि राजा का तो प्रजा ही घर होती है, हर घर मेरा है, मैं हर घर सुखी कर लूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रती होने का की बात करी है, वो गृहस्थ होना ही नहीं चाहते हैं। बहुत से राजाओं ने उनसे चाहा है, सुर राजाओं ने भी चाहा है कि कृष्ण उनके यहाँ पधारें स्वयंवर में, लेकिन कृष्ण ने साफ इनकार कर दिया है, वे ऐसा कदापि नहीं करेंगे। इतिहास में बता रहे हैं, वैसे तो कथाकारों ने उनको 36,000 रानियाँ दे डाली, जाने कितनी दे डाली, और सच पूछिए 36,000 तो क्या 36 अरब भी थोड़ी हैं, क्योंकि आत्मा हर घट में है, जीव गोपी है, आत्मा गोविंद है। गायत्री मंत्र में भी तत् सवितुर वरेण्यम, जीव मात्र उसका वरण करता है, तो हम सब तो उसकी पत्नियां हैं ही, जीव मात्र है उसकी पत्नी, हाँ। तो उस भाव में कथाकारों ने भी जो दिखाया है, तो मैले मन ने उसके अलग अर्थ लिए हों भले, लेकिन दिखाने में उनके यदि हम ईमानदारी से देखें तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। लेकिन वासुदेव ऐतिहासिक रूप में मानव लीला में उन्होंने कहा है कि वो एक योगी और सन्यासी बन के रहेंगे, लेकिन सभी ने देखा है कि कृष्ण का एकांत बहुत सूना हो जाता है। उनके कमल के जैसे विशाल नेत्रों से बहुत सूनापन दिखता है, एक गहरी पीड़ा की झलक आती है, और कभी कभी एकांत में उनके नेत्रों से छलकते अश्रु भी उनके मन की पीड़ा गा जाते हैं। सब कोई पूछना चाहते हैं कि गोविंद को पीड़ा क्या है, लेकिन श्री कृष्ण बतलाते नहीं हैं। वे मुस्कुराकर सबको बहला देते हैं। उद्धव उनके अनन्य मित्र हैं, उद्धव कृष्ण के अनन्य मित्र और सखा हैं। वे उनसे किस प्रकार पूछते हैं वो हम आगे की कथा मिलेंगे। आज इसी यही कथा को विश्राम देते हुए हम एक संकल्प लेंगे, आज की ऋचा को संकल्प के रूप में धारण करेंगे। अरे भाई कुछ तो धारण करोगे ना, कि विष्णु कर्माणि पश्यत्।